o 900 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 100%. Włączamy niskie ceny. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na e-tol czy się pan...